ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण के चार सूत्रों का विचार संपन्न हुआ। पंचम सूत्र का विचार आज होना है। पंचम सूत्र भी पूर्व पक्ष का ही सूत्र है। पूर्व पक्ष के प्रति एक जो आशंका की जा रही है उसका उत्तर पंचम सूत्र से पूर्व पक्षी दे रहा है, इसलिए पंचम सूत्र के अवतरण में भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि इदम् पदोत्तरम सूत्रम्। इदम् सूत्रम् पदोत्तरम्, यह जो सूत्र है पांचवा सूत्र, यह पदोत्तर है। पदोत्तर शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार शंकोत्तरम इति यावत्। पदोत्तरम का अर्थ है शंकोत्तरम, यानी शंका का उत्तर रूप ये पंचम सूत्र है। कौन सी शंका का उत्तर है? तो शंका बताई जा रही है स्यादेतत् इत्यादि से, इसलिए टीका में स्यादेतत् इत्यादि का अवतरण लिखते हुए टीकाकार कहते हैं कि तानि एव शंका पदानि पठति स्यादेतदिति। जिस आशंका का उत्तर पंचम सूत्र है उस आशंका को स्याद एतद इत्यादि से प्रथम बताया जा रहा है। तो स्याद एतत् कथम पुनः एकस्य संभूत शब्दस्य तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाश संभूतः इति अस्मिन् अधिकारे परेषु तेज प्रभृतिषु अनुवर्तमानस्य मुख्यत्वं संभवस्य आकाशे च गौणत्वं इति। यानि ये आशंका है और इस आशंका का उत्तर देने के लिए ये सूत्र है। कहते हैं कि तैतृय उपनिषद की द्वितीय वल्ली में ये जो संभूत शब्द आया तस्माद्वा ये तस्मादात्मनः आकाश संभूत, आकाशाद वायुः वायोः अग्निः अग्ने आपह अद्भ्य पृथ्वी, ये एक उत्पत्ति का प्रकरण है। और इस प्रकरण में एक बार संभूत शब्द का प्रयोग है, तो एक बार में पढ़ा गया जो संभूत शब्द है इसका कैसे कहीं पर तो मुख्यार्थ होगा और कहीं गौण अर्थ होगा। तस्माद् वाये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इस वाक्यस्थ एक ही संभूत शब्द का अनुवर्तन जा रहा है तेज में भी, वायो हो अग्नि संभूत, अग्ने है आपह संभूता। तो यहां तेज में और जल में तथा पृथ्वी में जब संभूत शब्द का प्रयोग होगा तो वैशेषिकों के अनुसार तेजादि की वहां पर संभूत शब्द मुख्य उत्पत्ति बताएगा। और इसी संभूत शब्द का तस्माद् वाये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत यहां पर गौण उत्पत्ति रूप अर्थ लिया जा रहा है। एक प्रकरण में पढ़ा हुआ एक संभूति शब्द आकाश की गौण उत्पत्ति और तेजादि की मुख्य उत्पत्ति कैसे बता पाएगा, ये एक आशंका पूर्व पक्षी के प्रति हुई। इसका उत्तर पूर्व पक्षी को देना पड़ेगा। तो कहते हैं अतः उत्तरम उच्यते, यानी अतः का अर्थ है अस्याम आशंकायाम, सार्वविभक्तिक तशील प्रत्यय है, सप्तम्यंत से हुआ है, इसलिए इस प्रकार की आशंका होने पर इस आशंका का निवर्तक उत्तर सूत्र से दिया जा रहा है। उत्तरम उच्यते सूत्रेण, तशील है अतः में, और सार्वविभक्तिक भी होता है, अन्याभ्योपि दृश्यन्ते पाणिनीय सूत्र है, अन्याभ्योपि दृश्यन्ते उसका अर्थ होता है अन्य विभक्त्यंत से भी तसील और त्रल प्रत्यय होता है, प्रथमांत से भी त्रल प्रत्यय होता है। तो अतः उत्तरम पठ्यते उच्यते, तो सूत्र का उच्चारण किया जाए, स्यात्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत, स्यात्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत चार पद है इसमें, स्यात् च एकस्य ब्रह्मशब्दवत, इनमें दो हैं अव्यय च और ब्रह्मशब्दवत, ये दोनों अव्यय पद हैं, स्यात् क्रियापद हैं, एकस्य षष्ट्यन्त है, चात ये जो निपात है, तो निपातानाम अनेक अर्थत्वात के अनुसार निपातों के अनेक अर्थ हुआ करते हैं, तो अनेक अर्थों में से यहां पर च शब्द का अपि अर्थ है, अपि अर्थ में च है, और उसका अन्वय है एक के साथ, एकस्याति एकस्य के साथ, तो एकस्य च, और च का अर्थ अपि निकलेगा, यानी एकस्यापि, और प्रकरण से लेना संभूतस्य, ये जो शब्द है, तो एकस्यापि संभूत इति शब्दस्य, ऐसा तो एकस्यापि संभूत शब्दस्य, ये इतना एकस्य च इतने का अर्थ निकलेगा, जो तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, इस प्रकरण में पठित एक संभूत शब्द का भी शात यानी कहीं विशेषण विशेषात अर्थ विशेष को लेकर के योग्यतावशात मुख्यार्थ और कहीं गौण अर्थ शात, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो एकस्यापि संभूत शब्दस्य गौणो मुख्यश्चार्थ स्यात्, इसे लगाना, शाच्च एकस्य, इस सूत्र का अर्थ इतने का अर्थ हो जाएगा, और इसे एक शब्द का भी एक प्रकरण में गौण और मुख्यार्थ हो सकता है, इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया, दृष्टांत बताया ब्रह्म शब्द, इसलिए ब्रह्म शब्दवत। वहीं पर यानी तैतृय उपनिषद में ही जो भृगुवल्ली है, तृतीय वल्ली है, तो भृगुवल्ली में ब्रह्म शब्द का एक ही प्रकरण में गौण अर्थ भी और मुख्यार्थ भी है, गौण प्रयोग भी है मुख्य प्रयोग भी है। अन्नम ब्रह्म इति व्यजानात, पहले तो भृगु के भृगु जो है अपने पिता वरुण के पास ब्रह्म जिज्ञासु बन करके गए, अधि भगो ब्रह्म ऐसी प्रार्थना करते हुए, और भृगु ने भृगु के जिज्ञास्य ब्रह्म का लक्षण वरुण ने बताया, सामान्य लक्षण कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। और फिर कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप है वहां पर विचार, ज्ञान का साधन। तो विचार करो कि यानी ब्रह्म का लक्षण बता दिया कि जिससे भूत शब्दित समस्त कार्य वर्ग उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित है, अंत में जिसमें लीन होता है, वही तुम्हारा जिज्ञासा है, उसी की जिज्ञासा करो और उसी को ब्रह्म समझो, वही ब्रह्म है, तद् ब्रह्म। और ये लक्षण जिसमें घटेगा विचार करके देखो और उसे ब्रह्म समझो, तपसा ब्रह्म भी जिज्ञासस्व। विचार का बिंदु बता दिया विषय, ये लक्षण जिसमें घटेगा उसे ब्रह्म मान लो। तो भृगु ने विचार किया, विचार करके देखा तो अन्न से ही ये प्रजा उत्पन्न होती है, अन्न से जीती है, अन्न में लीन हो जाती है। इसलिए शुरू में अन्नम ब्रह्म व्यजानात, अन्नम ब्रह्म इति व्यजानात। तो यहां पर अन्नम ब्रह्म में जो ब्रह्म शब्द है वो गौण है, मुख्य प्रयोग नहीं है। ऐसे प्राण को ब्रह्म जाना, विज्ञान को जाना, ऐसा आता है ना। और अंत में आया आनंदम ब्रह्म, तो वहां पर जो आनंद के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग है वो मुख्य प्रयोग है। और अन्नम ब्रह्म इत्यादि में अन्न शब्द, अन्नादि के लिए ब्रह्म शब्द का उसी प्रकरण में गौण प्रयोग है, मुख्य प्रयोग नहीं। ये दृष्टांत है कि ब्रह्म शब्दवत सूत्र में इसी को बताने। तो जैसे ब्रह्मानंदवल्ली के उत्तर में भृगुवल्ली में ब्रह्म शब्द का एक ही प्रकरण में कहीं गौण प्रयोग है और कहीं आनंद में मुख्य प्रयोग है, ऐसे ब्रह्मानंदवल्ली में भी तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मन आकाश संभूत, इस प्रकरण में संभूत शब्द का आकाश में जब प्रयोग होगा तो गौण होगा और तेजादि में होगा तो मुख्य होगा, ऐसा बन सकता है। ये उत्तर दिया इस सूत्र से उस शंका का। शंका थी कि एक ही प्रकरण में पठित संभूत इस एक शब्द का आकाश में गौण प्रयोग और तेजादि में मुख्य प्रयोग कैसे माना जाएगा, कैसे उत्पन्न होगा, ये जो शंका थी इसका उत्तर देने के लिए ब्रह्म शब्द तो दृष्टांत हुआ। जैसे भृगुवल्ली में ब्रह्म शब्द का गौण प्रयोग भी है, मुख्य प्रयोग भी है एक ही प्रकरण में, ऐसे संभूत इस शब्द का गौण मुख्य दोनों भी प्रयोग हो सकते हैं एक प्रकरण में। इसी प्रकार का अर्थ इस सूत्र का भगवान भाष्यकार करते हैं, स्याच्च एकस्यापि इत्यादि से। इसकी अवतरण टीका है, शंका वाक्य में जो एक अधिकारे पद था ना, इति अस्मिन् अधिकारे, तो अधिकार शब्द का अर्थ करते प्रकरण, अधिकार यानी प्रकरण। अब सूत्र की अवतरण टीका है कि यथा एकस्मिन् ब्रह्म प्रकरणे अन्नम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म इति वाक्ययोर ब्रह्म शब्दस्य अन्य गौणत्वम् आनंदे मुख्यता, तथा एक वाक्यस्थस्य एकस्यापि संभूत शब्दस्य गुण मुख्यार्थ भेदो योग्यता बलात् इत्याह स्याच्च इति। ते कहते हैं कि जैसे भृगुवल्ली में एक ही प्रकरण में अन्नम ब्रह्म इस वाक्य में ब्रह्म शब्द का गौण प्रयोग है और आनंदो ब्रह्म इस वाक्य में मुख्य प्रयोग है, ऐसे एक ही वाक्यस्थ संभूत इस एक शब्द में दोन मुख्यार्थत्व रूप विशेषता योग्यता वशात रह सकती है। इसी अभिप्राय से ये सूत्र हुआ कि स्याच एकस्यापि इत्यादि। तो स्याच एकस्य यहां पर च शब्द जो है उसका अपि अर्थ कर दिया भाष्कर भगवान ने, और एकस्य के उत्तर में उसका अन्वय है, इसलिए अन्वय करके लिखते हैं कि एकस्यापि संभूत शब्दस्य विषय विशेष वशात गौणो मुख्यश्च प्रयोगो ब्रह्म शब्दवत। एक ही एक संभूत शब्द का भी विषय विशेष वशात यानी योग्यता बलात्, आकाश की उत्पत्ति तर्क तथा श्रुति के आधार पर मुख्य रूप से संभव है नहीं, ऐसा हम पहले बता चुके हैं, यहां के पूर्व पक्षी कहते हैं। और वो जो है आपका तैतृय उपनिषद में तस्माद वाये तस्माद आत्मना का संभूत वाक्य आकाश की उत्पत्ति बता रहा है, और तर्क तथा अन्य श्रुतियां आकाश की अनुत्पत्ति बता रही है, तो उन प्रमाणों के साथ इस श्रुति का विरोध न हो, इसके लिए इसे जो है गौण अर्थक मानना उचित है। आकाश की जब मुख्य उत्पत्ति संभव नहीं है सामग्री आदि का अभाव होने से, तो ये हुआ विषय विशेष, मतलब आकाश मुख्य रूप से उत्पन्न हो नहीं सकता आज होने से, और उसमें उसकी उत्पत्ति बताई जा रही है यदि, तो गौण ही उत्पत्ति होगी मुख्य नहीं। और तेज आदि के उत्पत्ति की सामग्री संभव है समवायी कारण असमवायी कारण निमित्त कारण रूप, इसलिए तेजादि में जब वही संभूत शब्द अनुवृत्त होगा तो मुख्य उत्पत्ति बताएगा, उसका मुख्य प्रयोग होगा। प्रयोगो इसको समझाने के लिए ब्रह्म शब्दवत ये उदाहरण है, उदाहरण का स्पष्टीकरण है यथा एकस्यापि ब्रह्म शब्दस्य तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्म इति अस्मिन् अधिकारे अन्नादिषु गौणः शब्द प्रयोग आनंदे च मुख्य। तो तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्म इत्यादि इस प्रकरण में यानी भृगुवल्ली में एक ही ब्रह्म शब्द का अन्नादि में गौण प्रयोग और आनंद में मुख्य प्रयोग है, ये उदाहरण हुआ। और भी एक उदाहरण बताते हैं यथाच तपसी, ब्रह्म शब्द को ही लेकर के यथाच इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है उदाहरणांतरम आह यथाच इति। एक दृष्टांत हुआ कि अन्नादि में ब्रह्म शब्द गौण आनंद में मुख्य, दूसरा उदाहरण वही ब्रह्म शब्द के विषय में मूल सूत्रस्थ ब्रह्म शब्दवत इसी दृष्टांत में दूसरा उदाहरण वो है यथाच तपसी ब्रह्म विज्ञान साधने ब्रह्म शब्दो भक्त्या प्रयुज्यते। तो तप तो ब्रह्म विज्ञान का साधन है, तप का अर्थ है विचार, विचार से ज्ञान होता है। ब्रह्म का लक्षण बताया और कहा कि तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तो तप से ब्रह्म को जानो का अर्थ विचार से ब्रह्म को जानो, विचार करो कि ये लक्षण किसमें घटता है। तो तप शब्द का तो अर्थ है ब्रह्म ज्ञान का साधन, और उसमें भी तपो ब्रह्म इस वाक्य में तप के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ, ब्रह्म ज्ञान के साधन के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग मुख्य नहीं हो सकता, वो गौण प्रयोग है। इसलिए कहा कि तपसी ब्रह्म विज्ञान साधने ब्रह्म शब्दो भक्त्या प्रयुज्यते, भक्त्या का अर्थ है गौण वृत्त्या, भक्ति शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार कि अभेद उपचारो भक्ति। अभेद उपचार का मतलब भेद होते हुए भी अभेद का व्यवहार। तपो ब्रह्म, ये समानाधिकरण प्रयोग है ना, तप ही ब्रह्म है करके कहा जा रहा है। तो तप तो ब्रह्म ज्ञान का साधनभूत विचार है, ब्रह्म तो ज्ञेय है, विचार से होने वाले ज्ञान का विषय है, विचार करेंगे उससे ब्रह्म का ज्ञान होगा, इसलिए विचार से तो ज्ञेय हुआ ब्रह्म जानने योग्य, और विचार हुआ ब्रह्म ज्ञान का साधन। तो इसमें भेद है दोनों में, ज्ञेय और ज्ञान साधन में भेद होने पर भी ये जो अभेद व्यवहार हुआ इसका नाम है भक्ति, यानी गौण वृत्ति से प्रयोग, गौणी वृत्ति भक्ति शब्द का अर्थ। तो भक्त्या ने गौण्या वृत्त्या प्रयुज्यते ब्रह्म शब्द। और अंजसा का मतलब साक्षात मुख्य वृत्ति से, तू विज्ञेये ब्रह्मणी, और विज्ञेय ब्रह्म के लिए जब ब्रह्म शब्द का प्रयोग होगा तो वह मुख्य होता है। ओ तपसा ब्रह्म भी जिज्ञासस्व, इसमें विज्ञेय ब्रह्म जिज्ञास्य ब्रह्म को बताया गया, वो ब्रह्म शब्द मुख्य ब्रह्म ज्ञेय रूप अर्थ को बताता है, वो है आपका मुख्य प्रयोग ब्रह्म के लिए। तो विज्ञेये ब्रह्मणि अंजसा प्रयुज्यते, यानी मुख्या वृत्त्या प्रयुज्यते। तो यहां ब्रह्म शब्द का जैसे तप के लिए गौण प्रयोग, ब्रह्म के लिए मुख्य प्रयोग है ज्ञेय के लिए। तद्वत का अर्थ हुआ ऐसे ही ब्रह्मानंद वल्ली में संभूत शब्द का आकाश में गौण प्रयोग होगा तप के तरह, और ब्रह्म में मुख्य प्रयोग होगा। सूत्र का शब्दार्थ हो गया, यानी सात से एक से इसका भी अर्थ हो गया, और ब्रह्म शब्द तो जो दृष्टांत था इसका भी अर्थ कर दिया भाष्यम भाष्य। अब कथम पुनः अनुत्पत्तो इत्यादि से आक्षेप हो रहा है पूर्व पक्षी के प्रति, सिद्धांति के द्वारा आक्षेप किया जा रहा है। तो कथम पुनः इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है, मुख्य सिद्धांति आक्षिपति कथम पुनः इति। इस अधिकरण के जो मुख्य सिद्धांति हैं वे आक्षेप करते हैं वैशेषिकों के प्रति, जो आकाश की अनुत्पत्ति मानना चाहते हैं और आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति को गौणी मानना चाहते हैं, उनके प्रति सिद्धांति का आक्षेप है। और सिद्धांति के आक्षेप का फिर वैशेषिक उत्तर देंगे तो पूर्व पक्ष पूरा हो जाएगा, इस आक्षेप का समाधान होने के बाद फिर सिद्धांत आएगा षष्ठ छठवें सूत्र से। तो आक्षेप को देखिए सिद्धांति के पूर्व पक्षी के प्रति किए जाने वाले, कथम पुनः अनुत्पत्तो नभस एकमेवा द्वितीयम इति इयम प्रतिज्ञा समर्थ्यते। कहते हैं नभस अनुत्पत्तो, यदि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है ऐसा मानेंगे, नभस अनुत्पत्तो सत्याम, आकाश की अनुत्पत्ति मानने पर जो एकमेवा द्वितीयम यह प्रतिज्ञा है इसका समर्थन आप लोग कैसे करते हो? हाँ, सिद्धांती उनको पूछ रहे हैं इसका समर्थन कैसे हो पाएगा, यानी ये प्रतिज्ञा कैसे उत्पन्न होगी? आकाश को अनुत्पन्न मानने पर अभिप्राय है कि एकमेवा द्वितीयम इस प्रतिज्ञा की सिद्धि नहीं हो पाएगी, उपपत्ति नहीं हो पाएगी। कथम शब्दाक्षेपार्थ में है तो एकमेवा द्वितीयम इति इयम प्रतिज्ञा कथम समर्थित यानी कथम उपपद्यत है, ऐसा लगा दीजिए। ये प्रतिज्ञा कैसे उत्पन्न होगी? नहीं हो सकती। ये अभिप्राय सिद्धांति का आक्षेप करते समय, आक्षेप करने वाले जो सिद्धांति है पूर्व पक्षी के प्रति, वे ही अपने आक्षेप का और स्पष्टीकरण कर रहे हैं ननु इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में ननु इत्यादि का कि स एव आक्षेप द्वयम् स्पष्टयति ननु इति। स एव यानी आक्षेपकर्ता मुख्य सिद्धांति एव, स शब्द से आक्षेपकर्ता को लीजिए। आक्षेप पूर्व पक्षी के प्रति करने वाले ही जो इस वाक्य से दो आक्षेप पूर्व पक्षी के प्रति किए गए हैं उन दोनों आक्षेपों को स्पष्ट करते हैं। आक्षेप द्वयम् स्पष्टयति ननु नभसा द्वितीयेन स द्वितीयम् ब्रह्म प्राप्नोति। ननु भी निपात है, उसके भी अनेक अर्थ होते हैं, तो यहां अवधारण अर्थ लीजिए, प्रश्न अर्थ में नहीं, या निश्चय अर्थ, वही अवधारण निश्चय एक ही बात है, और उसका अन्वय करिए प्राप्नोति के साथ। तो नभसास द्वितीयेन स द्वितीयम् ब्रह्म प्राप्नोति एव, ऐसा ननु का एव अर्थ होगा। यदि आकाश को अनुत्पन्न मानोगे तो एक आज है आकाश, उसकी सत्ता है द्रव्य होने से, तो एक तो आकाश और दूसरा ब्रह्म। आकाश ब्रह्म का कार्य नहीं है, कार्य होता तो कार्य कारणयोर अभेद, कार्य की कारण से अतिरिक्त सत्ता नहीं होती, इसलिए क्या हो जाता कि ब्रह्म से ब्रह्म का एकत्व अद्वितीयत्व सिद्ध हो जाता। लेकिन यहां पर तो आपने आकाश को अज माना और सत्ता वाला माना है, तो ब्रह्म के तरह ही स्वतंत्र सत्ता वाला ब्रह्म से अलग आकाश होगा, तो एक ब्रह्म से अलग द्वितीय हो गया आकाश, उसको लेकर के सद्वितीय ब्रह्म हो जाएगा। तो श्रुति कह रही है एकमेवा द्वितीयम, अद्वितीय बता रही है ब्रह्म को, तो ब्रह्म तो आकाश को लेकर के सद्वितीय हो जाएगा, और एवकार का भी प्रयोग कर रही है। इस प्रकार ये श्रुति में अवधारण और अद्वितीयत्व शब्द की अनुपपत्ति, ये दोष आएगा। एक प्रतिज्ञा की, एक तो ये आक्षेप है ब्रह्म में आकाश को लेकर के सद्वितीयत्व, और दूसरा आक्षेप है कथंच ब्रह्मणि विदिते सर्वं विदितं स्यात् नभस अनुत्पत्तो सत्याम। इधर ले आइए उसको भी, आकाश को अनुत्पन्न मानेंगे तो ब्रह्म का कार्य नहीं होगा, कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है, और आकाश ब्रह्म का कार्य नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात नहीं होगा। तो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा की उपपत्ति भी कैसे होगी? ये दो हुए, यानी ब्रह्म का अद्वितीयत्व कैसे उत्पन्न होगा आकाश को अनुत्पन्न मानने पर, और एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की उपपत्ति आकाश को अनुत्पन्न मानने पर कैसे होगी, ये दो आक्षेप है। इति शब्द है सिद्धांति के जो दो आक्षेप हैं, इन आक्षेपों की समाप्ति का द्योतक। स्याद इति यहां पर इति शब्द है ना, ये आक्षेप के समाप्ति को बताता है। आक्षेप तो हिंदी में भी प्रयोग होता है, आरोप, आक्षेप आरोप, हमारे ऊपर आक्षेप किया, ऐसा लोग कहते हैं कि फलाना मेरे पर आक्षेप कर रहा है, ये मेरे मैंने ऐसा किया नहीं लेकिन आरोप लगा रहा है, आक्षेप कर रहा है, आरोप। तो अब समाधान किया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा, आकाश की जो अनुत्पत्ति मानना चाहते हैं वे, उनके प्रति किए गए दोनों आक्षेपों का समाधान करते हैं। तद उच्यते इत्यादि से, तो भाष्य में है तद उच्यते। अच्छा हाँ, वो दोनों आक्षेपों को बताते हैं टीकाकार। तो टीका को देखिए, ये अद्वितीयत्व श्रुति बाध और सर्वविज्ञान प्रतिज्ञा बाधश्च, ये दो आक्षेप हैं। एक तो अद्वितीयत्व श्रुति का बाध हो जाता है आकाश को अनुत्पन्न मानने पर, जो प्रथम आक्षेप है, और द्वितीय आक्षेप हो जाएगा एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा का बाध। तद उच्यते इत्यादि से इन दोनों आक्षेपों का समाधान पूर्व पक्षी कर रहे हैं, और एकम एव इत्यादि का अवतरण है टीका में, प्रथम आक्षेपम दृष्टांतेन परिहरति एकम एव इति। जो दो आक्षेप है उनमें से प्रथम आक्षेप है अद्वितीयत्व श्रुति बाधा, इसका परिहार पूर्व पक्षी करते हैं। एकम एव इति तावत् स्वकार्यापेक्षया उपपद्यते। तो प्रथम आक्षेप में भी अवांतर अलग अलग दो अनुपपत्तियां निकलती हैं, दो के बाद का आक्षेप होता है, उन दोनों बाधों का निराकरण पूर्व पक्षी कर रहे हैं। प्रथम में एक तो अवधारण श्रुति जो एवकार है, एकम एव, तो ये एवकार रूप जो अवधारण है इसका बाध, और दूसरा अद्वितीय शब्द का बाध। ये प्रथम आक्षेप में ये अलग अलग दो आक्षेप अपेक्षित हैं, उनमें से इन दोनों आक्षेपों का समाधान पूर्व पक्ष करेंगे, कहेंगे कि एवकार का भी हमारे मत में आकाश को अनुत्पन्न मानने पर भी उपपादन होता है एवकार का भी, अवधारण का भी, और अद्वितीय श्रुति का भी उपपादन हो जाता है। ये दोनों प्रथम में से निकलने वाले अवधारण श्रुति का अबाध और अद्वितीयत्व श्रुति का भी अबाध बताएगा, और फिर एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा की भी उपपत्ति बताएगा। पहले अवधारण श्रुति की उपपत्ति कर रहे हैं पूर्व पक्षी, एकमेव इति तावत् स्वकार्यापेक्षया उपपद्यते। कहते एकमेवा द्वितीयम्, इसमें जो अवधारण श्रुति है एव, इसका तो प्रयोग उपपन्न होगा अपने कार्य की अपेक्षा से। श्रुति ये कह रही है एवकार का प्रयोग करके कि प्रलय काल में, प्रलय हुआ और अभी दूसरी सृष्टि नहीं हुई, ऐसी स्थिति में कार्य की उत्पत्ति से पहले एकम एव, ये जो प्रयोग हो रहा है कारण के लिए, एक कारण ही है। तो एवकार का व्यावर्त्य क्या कौन होगा? एवकार का व्यावर्त्य आकाश आदि नहीं, जो पूर्व पक्ष के मत में नित्य है, अपितु एक शब्द से लेना है कारण को, और एवकार से एवकार का व्यावर्त्य है कार्य। एवकार बता रहा है कि कार्यम नासित, कारणम एव आशित, एकम एवकार थे कारणम एव आशित, कारण ही था। और ये ही किसका व्यावर्तक बनेगा? कार्य का। इसलिए स्व कार्यापेक्षया ये एकम एव इति श्रुति उपपद्यते, ऐसे लगाना कि कारणम एव आशित। ऐसा कहते समय ये नहीं कि आकाश आदि नहीं थे, ये कहने का पूरा कार्य नहीं था, ये वो कार्य बताएगा। इसी को उदाहरण से स्पष्ट करने के लिए उदाहरण बताया जा रहा है कि यथा लोके कश्चित कुंभकार कुले पूर्वे द्यूर मृद्दंड चक्रादीनी च उपलभ्य अपरे द्युश्च नानाविधानी अमत्राणी प्रसारितानी उपलभ्य ब्रूयात् मृद एव एकाकिनी पूर्वे द्यु आसीत इति। स च तया अवधारणया मृत कार्यजातम एव पूर्वे द्यूर नाशीत इति अभिप्रेयात् न दंड चक्रादि। तो कहते हैं जहां आप रहते हैं घर पे अपने, वहां से निकलते हैं तो कुम्हार है कि नहीं गांव पर, गाडरवारा में कुम्हार, ये बर्तन बनाने वाले मिट्टी के है कि नहीं? तो कभी घर से निकलते हैं खेत आदि की तरफ जाने के लिए तो रास्ते में पड़ता है कि नहीं उसका घर कुम्हार का? तो समझ लो कि आप जा रहे हैं सुबह सुबह है खेत में गए, और वहां जाते समय कुम्हार के मकान के सामने देखा एक ढेर लगा है मिट्टी का, गीली की हुई मिट्टी का, और पास में दंडादि भी पड़े हैं, दंड चक्र आदि भी, उसकी चौपाई भी जो बैठता है चारपाई भी, वो सब पड़े हुए हैं और मिट्टी भी पड़ी हुई है एक ढेर। ये देख करके आप चले गए, उस दिन किसी कारणवशात आपको अपने खेत पे ही रहना पड़ा, और दूसरे दिन आ गए तो देखा कि वहां पर बहुत से वो मिट्टी के बर्तन है। अमत्र शब्द का अर्थ होता है बर्तन, वो कुलड़ भी हैं, हंडी भी हैं, कई कई पात्र बने हुए हैं फैले हुए, देखा सूखने के लिए रखा। तो आप उनको देख करके ये कहते हैं कि कल तो यहां मिट्टी ही थी, मिट्टी मात्र थी, ऐसा कहते हैं ना? तो जब आप कहते हैं मिट्टी मात्र थी, तो यहां मात्र शब्द का प्रयोग करते समय आपका अभिप्राय क्या रहता है कि ये जो पात्र दिख रहे हैं सूखने के लिए रखे हुए, ये नहीं थे कल जब कुमार के घर के सामने से निकले, तो वहां मिट्टी ही थी, ये कहने का अभिप्राय होता है कि ये पात्र नहीं थे मिट्टी के कार्य जो इस समय देख रहे हैं। ये नहीं अभिप्राय होता है मिट्टी मात्र थी कहते समय कि दंड नहीं था, चक्र नहीं था, वो कुलाल की चारपाई भी नहीं थी, ये सब कहने का अभिप्राय नहीं होता। इसी अभिप्राय से आप ही शब्द का या मात्र शब्द का प्रयोग करते हैं कि कार्य नहीं था, कारण रूप मिट्टी ही थी, तो केवल कारण को बताने के लिए, कार्य के अभाव को बताने के लिए ही शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी अवधारण का प्रयोग करते हैं। यही अभिप्राय रहता है ना, दंडादि नहीं थे ये बताने का अभिप्राय नहीं होता, ये उदाहरण है। ऐसे जब श्रुति ने कहा एकम एव आसीत, तो ये कहते समय कारणम एव आसीत, यहां पर एवकार रूप जो अवधारण रूपा श्रुति है उसका अभिप्राय कार्य से है कि कार्यम नाशित अग्रे, यानी उत्पत्ति प्राक, उत्पत्ति से पहले ये अभी जैसा हम कार्य देख रहे हैं ऐसा कार्य नहीं था, कारण ही था, ये अभिप्राय है। लेकिन वो आकाशादि नहीं थे ये अभिप्राय नहीं होता, जैसे दंडादि नहीं है ये कहने का अभिप्राय नहीं होता, केवल उन मिट्टी के पात्रों के अभाव को बताने का अभिप्राय होता है। ऐसे आकाश आदि का निराकरण अवधारणात्मिका श्रुति नहीं करती है, ये यहां पर अवधारण रूपा जो श्रुति है उसकी उपपत्ति बताने के लिए दृष्टांत है। तो लग गया दृष्टांत, देखिए यथा लोके कश्चित कुंभकार कुले पूर्वे द्यु एने पहले दिन मृत दंड चक्रादिनी च उपलभ्य, मिट्टी को चक्र को दंड को देख करके चला गया, और अपरे द्यु यानी दूसरे दिन फिर आकर के देखता है कुम्हार के आंगन में अनेकों प्रकार के पात्र जो हैं फैले हुए हैं, सूखने के लिए रखे हुए हैं, इनको देख करके ये कहता है कि कल तो मृद एव एकाकिनी पूर्वेद्यु आसीत, यानी कल तो अकेली मिट्टी ही थी, अकेली मिट्टी ही थी। ये कहते समय यानी एक और एव शब्द का प्रयोग करते समय एकाकी का अर्थ है एका मृद एव, तो एवकार और एक शब्द का प्रयोग करते समय वक्ता का अभिप्राय ये रहता है कि सच यानी वो वक्ता प्रयोग करने वाला तया अवधारणया यानी अवधारणात्मिका जो श्रुति है एकाकी और एवकार इससे हाँ वही उसी को अवधारण करता है, निश्चय को ही अवधारण करता है। तो मृत कार्य जातम एव पूर्वे द्यूर नासित इति अभिप्रेयात, एवकार के प्रयोग द्वारा वह मिट्टी के कार्य के ही अभाव को चाहता है। न दंड चक्रादि, दंड चक्रादि नहीं थे ये कहने का अभिप्राय उसका नहीं होता। तद्वत, ये तो दृष्टांत के बाद में दार्ष्टांत में जोड़ना कि ऐसे ही एकमेवा द्वितीयम ये कहते समय एकम एव शब्द का प्रयोग करते समय श्रुति का अभिप्राय है कि कार्यम नाशित उत्पत्ति से पहले, आकाश आदि नहीं थे ये अभिप्राय नहीं है, कार्य नहीं था ये कहने का अभिप्राय है। अब अद्वितीय श्रुति अधिष्ठात्रंतरम वारयति, ये जो वाक्य है इसकी अवतरण टीका है। अवतरण लिखने से पहले टीकाकार थोड़ा एक अर्थ भी बताते हैं कि कार्य रूप द्वितीय शून्यत्वम प्राग अवस्थायाम अवधारण श्रुत्यर्थ इत्यर्थ, कार्य रूप जो द्वितीय वस्तु है उसका अभाव प्राग अवस्था में यानी उत्पत्ति से पहले अवधारण श्रुति का अर्थ है, एवकार का अर्थ है। और कुंभकार कुले, इसमें कुल शब्द का अर्थ है ग्रह, इसलिए कुले का अर्थ करते गृहे। और अमत्र शब्द का अर्थ कर रहे हैं अमत्राणी घटादिनी पात्राणी। अब ये अवतरण है अद्वितीय इत्यादि श्रुति का वाक्य का। तो एकम एव इति अवधारण व्यावर्त्यम कार्यम इति व्याख्याय अद्वितीय पद व्यावर्त्यम आह अद्वितीय श्रुतीति। एकम एव ये जो अवधारण रूपा श्रुति है इसका व्यावर्त्य तो कार्य है इसे बता करके अद्वितीय पद का व्यावर्त्य आगे पूर्व पक्षी बता रहे हैं अद्वितीय इत्यादि वाक्य से। अद्वितीय श्रुति अधिष्ठात्रंतरम वारयति, जो अद्वितीय श्रुति है का मतलब एक मेवा द्वितीयम में अद्वितीय पद को कहा जाता है अद्वितीय श्रुति, वह किसका व्यावर्तन करेगी, किस द्वितीय का निषेध करेगी। अद्वितीय का अर्थ द्वितीय नहीं है, एव कार ने तो कार्य का निषेध कर दिया एकम एव ने, और अद्वितीय श्रुति का कौन व्यावर्त है, कौन से द्वितीय का निषेध कर रही है, अ का अर्थ है निषेध और किसका, तो द्वितीय का। तो कौन द्वितीय पदार्थ है जिसका निषेध ये करेगी, वो द्वितीय तो आकाश होना चाहिए सिद्धांती कहेंगे, कारण से अतिरिक्त तो सभी का। कार्य का तो निषेध एकम एवं ने किया और अद्वितीय श्रुति जो है बाकी का निषेध करेगी, ऐसा यदि कहना चाहेंगे तो पूर्व पक्षी कहते हैं ऐसा नहीं, वो जो अद्वितीय श्रुति है पद है वह अधिष्ठात्रांतरम वारयति, कार्य के उपादान कारण का जो अधिष्ठाता है प्रेरक है कर्ता है, अधिष्ठाता कहते कर्ता को, और आरंभवादी के यहां समवायी कारण अलग और कर्ता रूपी निमित्त कारण अलग होता है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण ये तो वेदांती कहते हैं, लेकिन आरंभवादी कर्ता को निमित्त कोटि में लेते हैं और वह समवायी कारण से अलग होता है। समवायी कारण को कहा जाता है कार्य की प्रकृति, और द्रव्य रूप कार्य की किसी भी कार्य की प्रकृति होता है द्रव्य, द्रव्य रूप कार्य की प्रकृति होता है अवयव द्रव्य, अवयव भी द्रव्य की प्रकृति यानी समवायी कारण, और गुणादि रूप जो कार्य होगा उसकी प्रकृति भी होगा द्रव्य ही, कार्य मात्र की प्रकृति यानी समवाय कारण आरंभवादी के यहां द्रव्य ही हुआ करता, इसलिए द्रव्य का लक्षण सामान्य लक्षण ही है समवाय कारणत्वम द्रव्यत्वम, समवाय कारणत्व ये द्रव्य का सामान्य लक्षण है उनके यहां। तो वो कहते हैं कि अद्वितीय श्रुति अधिष्ठात्रंतरम वारयति, जो अद्वितीय श्रुति है वह अधिष्ठात्रंतर का अर्थ है कर्तंत्रम, दूसरे कर्ता का व्यावर्तक है। ये बताती है जैसे अमांतर कार्य जो यहां पर हो रहा है घटादि, इसका कर्ता घटादि अवांतर कार्य का जो प्रकृति है कार्य की समवायी कारण है कौन मिट्टी, उसका अधिष्ठाता परमेश्वर है कि कुलाल है, मिट्टी भी तो कपाल भी तो मिट्टी ही है, हाँ कपाल को जोड़ेगा चाहे मिट्टी लो या तो चक्र पर दो प्रकार से घड़ा बनता है, ओ दो प्रकार से घड़ा बनता है, दो प्रकार की प्रक्रिया है घड़े को बनाने की, एक तो अलग अलग दो उसके अवयव बना करके जोड़ना और दूसरा वो मिट्टी को चक्र पर रखा और ऐसे चक्र को घुमाया और आकार जैसा बनाना आकार दे दिया, ऐसा भी बनता है कि नहीं घड़ा, हाँ तो दो प्रक्रिया है, तो जब उस प्रक्रिया से बनाते हैं हाँ तो दोनों भी उसमें भी वो अवयव है ही है, उसमें भी अवयव है मिट्टी कहेंगे तब भी अवयव आ ही जाता है। तो ये जो घड़े का समवायी कारण है मिट्टी कहो या कपाल कहो एक ही बात है, कार्य का हाँ ओ मिट्टी का थोड़ा ही कह रहा हूं मैं मिट्टी का कह रहा हूं क्या, मिट्टी का कहा क्या ऐसा निकला क्या हमारे मुख से मिट्टी का अवयव? हम ये कह रहे हैं चाहे अवयव कहो या मिट्टी कहो, कपाल कहो या मिट्टी कहो, वो घड़े का उपादान या मृत शब्द से घड़े का समवाय कारण लेना है। वो समवाय कारण है कौन? मिट्टी। और उसका अधिष्ठाता यानी घड़े का कर्ता, मिट्टी को प्रेरणा देने वाला, घड़े के रूप में परिवर्तित होने की, घड़े का आरंभ करने की प्रेरणा देने वाला अधिष्ठाता वो कौन है? वो कुलाल है, कुम्हार है कि परमेश्वर है? वो कुम्हार है, कुम्हार बनाता है ना घड़ा। तो घड़े का कर्ता जैसे परमेश्वर से अलग है, यहां पर वो कुलाल रूप, ऐसे वस्त्र का कर्ता जुलाहा ये परमेश्वर से अलग है अधिष्ठाता, ऐसे द्व्यनुक का कर्ता कौन है? जगत बनना जब शुरू हुआ तो पहला कार्य जो द्व्यनुक है उसका अधिष्ठाता परमेश्वर से अलग दूसरा कोई नहीं है, वो परमेश्वर ही है। वो जो जैसे अवान्तर कार्य यहां पर सृष्टि के बाद में स्थिति काल में घड़ा आदि होते हैं, उनका अधिष्ठाता परमेश्वर से भिन्न कुलालादि भी होते हैं। ऐसे मूल जो कार्य होता है शुरू में द्व्यनुकादि, उनका आरंभक अधिष्ठाता ब्रह्म से भिन्न दूसरा कोई नहीं है, ये अद्वितीय श्रुति बता रही है। अद्वितीय श्रुति में द्वितीय शब्द का अर्थ है परमेश्वर से भिन्न दूसरा, अ का अर्थ है नहीं है, द्व्यनुक का कर्ता अधिष्ठाता, जगत का कर्ता परमेश्वर से भिन्न दूसरा नहीं है, ऐसा अद्वितीय श्रुति बताएगी। ये वो कार्य ने तो बताया कार्य का अभाव प्राग अवस्था में, और जब कार्य प्रारंभ हो रहा है तो शुरू में जगत रूपी कार्य का कर्ता परमेश्वर को छोड़ करके कोई दूसरा होगा ये बात नहीं है, है? न द्वितीय अद्वितीय, हाँ न द्वितीय अद्वितीय, और न वहां पर प्रतिषेध अर्थ में है। हाँ तो द्वितीय का अभाव बताया जा रहा है ना अद्वितीय का अर्थ, वहां जब प्रसज्ज प्रतिषेध अर्थ निकालते हैं तो अभाव अर्थ निकलता है, ये नहीं कि वो क्या नाम है दूसरा क्या होता है पर्युदास, पर्युदास में अब्राह्मण में पर्युदास है, वो नये का अर्थ पर्युदास नहीं है, प्रसज्ज प्रतिषेध है। हाँ जो द्वितीय प्राप्त हुआ जैसे सृष्टि काल में देख रहे स्थिति काल में ब्रह्म से भिन्न कुलाल आदि अन्य भी कर्ता होते हैं अधिष्ठाता होते हैं, ऐसे शुरू में भी ब्रह्म से भिन्न कोई अधिष्ठाता प्राप्त हुआ उसका प्रतिषेध यानी निषेध ये अकार्थ है। और वो प्राप्त होगा ये कौन बताएगा? द्वितीय शब्द, जैसे कुलालादि है ऐसे कुलालादि के तरह ब्रह्म से भिन्न कोई होगा जो द्व्यनुक को बनाता है, ऐसा प्राप्त हुआ उसका निषेध अद्वितीय श्रुति करेगी, बताएगा कि वो द्वितीय नहीं है यानी ब्रह्म से भिन्न दूसरा कोई कर्ता नहीं है, ब्रह्म ही कर्ता है अधिष्ठाता है, यह बात अद्वितीय श्रुति बताएगी एकमेवा द्वितीयम में। ये कह रहे हैं कि अद्वितीय श्रुति अधिष्ठात्रंतरम वारयति, एक वाक्य है इसको पढ़ लो फिर ये सूत्र रूप से जो वाक्य कहा है इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। यथा मृदो अमत्र प्रकृते कुंभकारो अधिष्ठाता दृश्यते नैवं ब्रह्मणो जगत प्रकृते अन्यो अधिष्ठाता अस्ति इति। ऐसा अद्वितीय श्रुति बता रही है, अद्वितीय पद बता रहा है कि जैसे अमत्र प्रकृते मृदह, अमत्र यानी घटादि पात्र और उसकी प्रकृति यानी समवायी कारण मिट्टी का अधिष्ठाता ब्रह्म से भिन्न कुम्हार है, कुंभकार है, दृश्यते अनुभव में आ रहा है। कहते एवं जगत प्रकृते है, जगत की प्रकृति है परमाणु, आरंभवादी के अनुसार प्रकृति का अर्थ है समवायी कारण, और जगत की प्रकृति जो परमाणु है उसका अधिष्ठाता का मतलब प्रेरक, बाकी सामग्री का प्रेरक बन करके कर्ता बन जाता है कुलाल जैसे, ऐसे परमाणु आदि का प्रेरक बन करके जगत का कर्ता ब्रह्म से अन्य दूसरा कोई नहीं है, न को नैवम में जो न है उसको अस्ति के साथ जोड़ दो, अधिष्ठाता नास्ति। ये दृष्टांत ऐसा है, व्यतिरेकी दृष्टांत है, जैसे दृष्टांत में तो घट का परमेश्वर से भिन्न करता है, ऐसे दार्ष्टांत में द्वेनुक का कर्ता परमेश्वर से भिन्न नहीं है अपितु परमेश्वर ही करता है। ये अद्वितीय श्रुति का अर्थ है, व्यावर्त है। बाकी की चर्चा नच नभसापि इत्यादि की हम लोग कल करेंगे।